که تو خاطر منی گذشتم و دوست دارم، هر روز درگیرم ولی عاشق این تکرارم. بارون که میزنه هنوز تو کوچه ها راه میرم، حس میکنم نزدیکمی واسه تو چت میگیرم. هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم، حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم. هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم، حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم. زندگی کردم همیشه سهم من بودی، همیشه عاشقت بودم، نشد حتی تو این روزا بری یک لحظه از یادم. هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم، حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم. هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم، حس میکنم مال منی ببین چه خوش خیالم. هنوز همون دیوونم و فرقی نکرده حالم.